واسلة ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے سب سے پیارے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تعالی نے خلیل اللہ کا لقب دیا، محبت کے 15 درجے ہیں، خلت یہ آخری درجہ ہے، اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نوازا، اور پھر ان کی اولاد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کائنات میں سب سے بہترین خاندان وہ اسماعیل کی اولاد کا خاندان تھا، اللہ تعالیٰ نے آل اسماعیل سے کنانہ کو چنا، واصطفى قریشا من کنانہ، اور کنانہ خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کے خاندان کو چنا، واصطفى من قریش، اور اللہ رب العزت نے پھر قریش کے خاندان سے مجھے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش کے خاندان بھی بہت وسیع تھے، ان میں سے بنو ہاشم کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا وہ کسی خاندان کے پاس نہیں تھا، اور پھر بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے میرا چناؤ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح اسماء مبارکہ پوری کائنات سے اعلیٰ تھے، آپ کا حسب و نسب بھی پوری کائنات سے اعلیٰ تھا۔ آپ کی فضیلت عام انسان کی تو بات ہی کرنا ٹھیک نہیں، انبیاء اور رسل 124,000 پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، کل کائنات سے اعلیٰ اگر ہستی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے خود فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع، کائنات کے لوگوں، میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد کا سرتاج ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا، ولا فخر، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر کو کھولا جائے گا، جب اللہ کے حکم سے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اور سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا، اور میری سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور کائنات کے انبیاء سمیت کوئی بھی یہ شخص ہمت نہیں کرے گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہ میں ہی ہوں گا، اور سب سے پہلے تمام انبیاء سے پہلے اگر جنت میں کوئی جائے گی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، بیدی لواء الحمد، جنت جانے سے پہلے اللہ پھر یہ ثابت کروائیں گے دنیا کو کہ میں قیامت کے دن کنت خطیب القوم و امامہم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا امام مجھے دنیا میں بنایا، قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ مجھے پوری کائنات کا امام بنائیں گے، میرے ہاتھ میں تعریف کا ایک جھنڈا ہوگا، آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت میرے جھنڈے تلے ہوگی، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا، انبیاء بھی اپنی اپنی قوموں کے ساتھ آئیں گے، لیکن سب سے زیادہ امت اگر ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔